الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد leo tutaanza hadithi ya saba ambayo inapatikana kwenye mlango wa sifatu sala. Hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظ ومنكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر نسمع يقوى حقيقة متومه النبي wetu محمد صلى الله عليه وسلم كان yarfau, alikuwa akiinua. Maulama wa nahwi husema ya kuwa fi'l mudhari ikija na badaki kukaja fi'l mudhari, ani fi'l madhi ikija na badaki kawa ni fi'l mudhari, basi hicho kitendo huwa kinamaanisha kwa kuwa kilikuwa kikiendelea na hakikufanyika mara moja, bali ilikuwa ni kawaida au mazoea au mara kwa mara akifanya hivyo. Kwa hivyo tukasema kana yarfa'u yadaihi, yani daiman wa abadan wa kathiran wa miraran wa tikraran, yote nakuja hivyo. Sasa hizi mikono alikuwa kizinua sehemu tatu. Kwanza kabisa idhaftataha salata, pale anapofungua swala, yani mwanzo wa swala manake. Sehemu ya pili idha kabbara lirukui, akipiga takbira kwa kwenda kwenye rukuu. Na sehemu ya tatu wa idha rafa rasahu min rukui, anapoinua kichwa chake kutoka kwenye rukuu. Anapo itidali basi pia anainua mikono. Kwa hivyo sehemu tatu hizo ndio sehemu ambazo mwenye kuswali anatakiwa inua mikono yake kwa kila raka na kwenye kila swala. Na kisha hizo mikono amesema kuwa alikuwa kizinua hadhwa mankibaihi, mpaka zinalingana na mabega yake, kama tulivyoonesha wiki iliyopita, kiasi cha kuwa kikunya mkono wako utaenda notoshani na mabega tu moja kwa moja. Wa fi hadithi ya Abi Humaid, na hadithi ingine mpokewa na Abi Humaid enda Abi Daud, inasema kuwa yarfau yadaihi, ani mtume alikuwa kiinua mikono yake hata yuhadhi ya bihima mankibaihi thumma yukabbir, mpaka hizo mikono zinalingana na mabega yake, thumma kisha yukabbir, anapiga takbir. Kwa hivyo hadithi ya kwanza imeeleza ya kuwa alikuwa pindi anapofungua swala anainua mikono, haikueleza ya kuwa hizo mikono zilikuwa zikiinuliwa je kabla takbira ama wakati wa takbira ama baada ya takbira. Ama hadithi ya pili imefanua ya kuwa alikuwa kiinua mikono hizo kisha baada kuinua thumma, kisha sando yukabbir, anapiga takbir. Na hii inaonyesha ya kuwa kuna namna zingine ambazo pia zimethibiti kama ilivyokuja kwenye hadithi zingine, ya kuwa mkono unapoinua mikono yako basi huwa ni njia tatu. Unaweza ukapiga takbira na kisha ndipo ukainua, ama unaweza ukainua mikono kisha ukishamaliza ndio ukapiga takbira, ama mikono zaweza kuenda pamoja na takbira. Yote imethibiti kama alivyoeleza Sheikh Albani kwenye kitabu chake cha Sifatu Salah. Wali Muslim an Malik ibn Huwairith radiyallahu anhu nahu hadithi ibn Umar. Kwa pia Muslim apokea hadithi an Malik ibn al-Huwairith, hadithi ambayo ni mfano wa hadithi ya ibn Umar. Lakin kala, lakini akasema, hatta yuhadhiya bihima furua udhunaihi, analikuwa kiinua mikono yake mpaka zalingana na incha ya masikio. Na hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo imeleta sehemu ya pili, ambapo mtu akiinua mikono, mikono zinafika sehemu hiyo, na ni kuwa sasa mikono zinainuka juu kiasi cha kuwa sasa si kulingana na mabega, bali zinalingana na masikio. Hii kalima furua udhunaihi imetafsiriwa hapa, akasema furua ay awali udhunaihi, awali udhunaihi, yani manake ile sehemu ya juu ya masikio. Kwa hivyo kuna wale ambao huwa wanatafsiri kuwa ni hii sehemu ya chini, lakini Sheikh hapa anasema kuwa furua udhunaihi manake ni awali, yani hizi sehemu za juu za masikio. Kwa hivyo ana inua mikono ili lingane na hapa juu, wala si huku chini. Kwa hivyo hiyo ndio tafsiri ya Sheikh alivyotafsiri hii kalima ya furua, Sheikh al-Bassam. Hasa ina maana kuna sehemu mbili za kuinua mikono, ima ziwe zilingane mikono na masikio, ama la siwe zilingane na mabega. Na kuinua mikono ni sunna kwa mujibu wa hadithi hizi ambazo tumeziona, ingawa madhehebu ya Abi Hanifa hao wanapinga kuinua mikono, na wanasema kuwa inatakiwa mtu akiinua mikono kwenye swala ainue tu kwenye takbira ya kwanza peke yake, na kisha baadaye tena asinue. Sababu yao ya kusema hivyo ni nini, na hali ya kuwa tunaona hadithi ziko hapa zimethibiti? Sababu ni kwa kuwa kuna hadithi wanaitegemea, na hadithi yenyewe impokiwa na Abu Daud an ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud anasema bi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa Abdullah ibn Mas'ud alimwona mtume sallallahu alayhi wasallam yarfa'u yadayhi, akiinua mikono yake, inda al-iftitahi, ule wakati wa takbiratul ihram, yani wakati wa kufungua swala, thumma kisha la yaudu, tena haregelei kuinua mikono, na maana kuwa ndio inakuwa mwisho hivyo. Hasa hadithi hii wakaijengea hoja ya kuwa madamu imepokewa kutoka kwa mtume na huyu sahaba ambaye ni Abdullah ibn Mas'ud, ya kuwa mtume alikuwa akiinua pale mwanzo peke yake na kisha tena hainui, basi itakuwa ni makosa kuinua mikono isipokuwa mara mwanzo peke yake. Lakini sasa hii hadithi imejibiwa na jawabu mbili. Jawabu la kwanza ni kuwa ni jawabu la kiusuli. Katika usulul fiqhi, maulama usulul fiqhi huwa anasema ya kuwa al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Maulama fiqhi usulul fiqhi anasema hivyo, ya kuwa al-muthbit muqaddamun ala an-nafi. Ani ikiwa maswahabu wawili wampokea hadithi, mmoja akapokea hadithi akiwa anathibitisha jambo fulani ya kuwa aliona ama lilifanyika, mtume alifanya jambo hilo, na mwingine naye akapokea hilo hilo jambo akikataa ya kuwa halikufanyika, sasa yule ambaye hadithi yake inapewa kipaumbele na inakuwa ndio yenye kukubaliwa ni yule anayethibitisha jambo, yule anayepokea hadithi ya kusema kuwa mtume alifanya jambo, ama yule anayepokea hadithi ya ukataa jambo hilo ya kuwa mtume hakulifanya, huyo hadithi yake inakuwa haitangulizwa. Kwa nini lakini hii kaida itumike? Ni kwa sababu ulama anasema yule aliyekataa ya kuwa mtume hakufanya hivyo hakusema uongo, ni kwa kuwa yeye amekataa kile ambacho hakuona, na huyu anaithibitisha naye pia hakusema uongo, isipokuwa ni kwa yeye anathibitisha kile ambacho aliona. Na si lazima ya kuwa ti huyu sahaba akiona mtume amefanya hivi huyu pia lazima aone, kwa inawezekana kuwa huyu aliona na huyu akawa hakuona. Kwa itabidi huyu tumkubali ya kuwa kwa vile hakuona basi sawa, umesema ukweli hapo, lakini huyu aliona. Kwa hivyo madama aliona akatwambia kuwa alifanya, basi tutamfuata. Kwa hivyo ina maana kuwa huyu atakuwa anasema kila ambacho aliona, na hicho ndio itakuwa ni sunna, na huyu anasema kila ambacho hakuona, kwa hivyo kutoona kwake hakupingi ile sunna ambayo ilionekana ikifanyika. Na hadithi kama hizo zishie kudhibiti sasa, ikiwemo hii ambayo tunaizungumzia ya kuwa huyo Ibn Mas'ud anakataa ya kuwa mtume alikuwa anainua mikono mara kwanza peke yake alafu kisha inui, lakini hadithi zingine zimethibitisha ya kuwa mtume alikuwa akiinua mikono mara tatu na hata zaidi. Aya, hiyo ni ile jawabu la kwanza. Jawabu la pili la hii hadithi ni kuwa Imam Shafi amesema ya kuwa hii hadithi ni dhaifu, na kwa hivyo hadithi ambayo ni dhaifu tunajua kuwa sasa haiwezi ikapingana na hadithi ambazo ni sahihi. Na hadithi hizi zinazoeleza kuhusu mtume alikuwa akiinua mikono, maulama wamesema kuwa zimepokewa na maswahaba wengi sana, hata zaidi ya 10, kwa kumaanisha kuwa ni jambo ambalo halitiliwi shaka kwa vyovyote, kwa sababu si swahaba mmoja ampokea. Ama ile hadithi ambayo yaeleza kuwa eti mtume alikuwa akiinua mikono mara moja alafu tena kisha haregelei, ni hadithi ambayo imekuja kwa Ibn Mas'ud peke yake na pia ni dhaifu, kwa ikawa sasa haina nguvu ya kujengewa hoja. Na ndio sababu kuna mmoja kati ya maulama wa madhehebu ya Hanafi alitembelewa na mwanachoni mwenzake, na huyu alikuwa ni katika madhehebu ya Imam Shafi. Sasa alipomtembelea ikawa huyu anaswali, kuna mtu mmoja anaswali huko akiinua mikono, na huyu naye walikuwa akiongea na huyu mwanachoni mwenzake. Sasa akawa anamuona yule kila akienda kwenye rukuu anainua, akiinuka kwenye rukuu anainua. Sasa huyu mwanachuoni wa madhehebu ya Hanafi akamwambia huyu mwenzake, yule mbona anainua mikono mara nyingi hivyo, kwa anataka kupuruka? Kuhuya katafsiri ya kuwa tukule kuinua mikono ni kupuruka, kama vile ndege huwa anapuruka. Sasa yule mwenzake akamjibu ya kuwa ingekuwa tukuinua mikono ni kupuruka, basi ile mara kwanza ingekuwa shitara shapuruka, kwa sababu si lazima inue mara pili ndio apuruke, ile ya kwanza yatosha kumfanya apuruke, kwa sababu ndege akiinua tu ya kwanza hivi taru wa tara shakuwa angani. Sasa ikiwa ana akamjibu kumaanisha kuwa wewe unakubali ile ya kwanza inue, na kwa nini ile ya kwanza ambayo umekubali inue haikumfanya apuruke, hii ya pili ndio naona kuwa itamfanya apuruke? Lakini hatuwezi tukasema kuwa hao wanapinga hii sunna, isipokuwa tunasema kuwa ni kwa sababu ya kuwa wana hadithi ambayo hawakuelewa ya kuwa hiyo hadithi dhaifu, na pili huenda labda hizi hadithi sahihi hawakuziona. Lakini tunavyojua ni kuwa msimamo wa sawa wa Ahlusunna wal Jamaa, na tunaamini ya kuwa Imam Abi Hanifa ni moja katika maimamu wa Ahlusunna wal Jamaa, msimamo wao wote ilikuwa ni kuwa hadithi kithibiti na ikawa ni sahihi, basi itakuwa ndo madhehebu yao. Hawezi ukakataa hadithi na ishathibiti na kisha kinyume chake kutumia hadithi ambayo ni dhaifu. Ndio sababu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah alitunga kitabu risala nzuri zaidi inaitwa Raf'ul Malami an A'immatil A'lami, yani kuondolea lawama maulama ambao ni watukufu. Hiyo risala alitunga kwa kuonesha kuwa hizi tofauti ambazo tutaziona ya kuwa huyu anachona amesema hivi na huyu amesema hivi, na kisha baadaye unakuja kuona kuwa huyu ameenda kinyume na sunna, kwa kuwa huyu ametegemea hadithi ambayo ni sahihi na huyu sasa anategemea hadithi hii ambayo ni dhaifu, ama anategemea kauli ambayo hata haina nguvu, na hali ya kuwa hapo kuna hadithi ambayo iko wazi kabisa. Sasa akaeleza kuwa hawafai maulama hao kulaumiwa. Kwa nini? Akasema kwa kuwa kuna sababu nyingi tu. Mmoja katika hizo sababu akasema kuwa wakati mwingine yawezekana kuwa yule aliyesema kuwa jambo hilo ni sunna ni kwa kuwa aliona hadithi hiyo, na huyu mwingine ambaye alikataa jambo hilo kwa kuwa si sunna, hiyo hadithi hakuiona. Asikawa huyu hawezi kumlaumu ni kwa kuwa ile hadithi hakuipata. Na unajua siku hizi sisi tuna bahati kubwa, kwa kuwa njia za kupata hadithi ni nyepesi tofauti na zama hizo za kitambo. Ilikuwa njia ni ngumu kwa sababu vitabu vilikuwa ni vichache, na kisha pia wale ambao walikuwa na hizo hadithi walikuwa pia ni wachache, na sasa kiasi cha kuwa ilikuwa mtu anaweza akawa hadithi fulani hajaipata na labda akakaa muda mrefu bila kuipata hadithi hiyo, kwa kuwa zile means zilikuwa ni chache na ni ngumu zaidi. Na moja katika sababu nyingine pia akasema wakati mwingine pia inawezekana ile hadithi ambayo yule ameitumia kwa kuonesha kuwa jambo hilo ni sunna, huyo aliona kweli hadithi, lakini baada kuona ikawa labda hadithi hiyo akaona kuwa si sahihi kwake, yakaona kuwa hii yake ambayo ameona mwanzo ndio sahihi. Na hii ni kwa sababu ya kuwa masala kudhoofisha hadithi na kusahisha ni masala jitihadia. Sasa labda huyu elimu yake haikumfikisha kwa kuelewa usahihi wa hadithi ile ambao mwenzake ametumia, yakaona tu kuwa hii yake ndio sahihi, na baadaye kaji kabainika kuwa kumbe ile ambayo alikuwa akitegemea ndio dhaifu na ile mwenzake ndio nini ndio sahihi. Hasa hapo itakuwa pia halaumiwi. Kwa nini? Kwa kule kuwa hakuweza kupata uhakika wa udhaifu wa hadithi yake na uhakika wa usahihi wa hadithi ya mwenzake. Nadhani itakuwa imeeleweka. Kuna sehemu ya nne ambayo pia imethibiti ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia akiinua mikono zake kwenye swala, mbali na hizi sehemu tatu ambazo tumezitaja, kama ilivyokuja kwa hadithi ilipokewa na Ibn Umar, anasema kuwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama mina rakaataini, alikuwa Mtume akisimama baada kumaliza raka mbili, anapokuwa saa anataka kuinuka kwa raka ya tatu, rafaa yadaihi, anainua mikono yake, hata yuhadhi bihi mankibaihi, mpaka zinalingana na mabega yake, kama kana yasna wa inda iftitahi sala, kama alivyokuwa anafanya wakati wa kwanza swala, kwa kumaanisha kuwa hii sehemu ambayo pia Mtume alikuwa akiinua mikono. Na hadithi imepokewa na Imam Bukhari na Muslim na Tirmidhi na Nasai na Abu Daud na Ibn Majah na Ahmad, kwa hivyo hadithi iko sawa kabisa, haina doa lolote. Kala al-Khattabi huwa hadithun sahih wa kad qala bihi jama'atun min ahli ilmi wal qawlu bihi lazimun ala asli qabuli aziyadat wa ziyadatu min athiqa maqbula. Almuhimu, hadithi imethibiti na maulama wameitumia na kisha haipingiki. Ingawa Sheikh Albani kwenye kitabu chake alipoeleza hadithi hii akasema ya kuwa kwa kuwa maulama wengi walipopokea hadithi za kuinua mikono hawakupokea hadithi hii, walipokea zile hadithi za kuinua mikono sehemu tatu. Sasa Sheikh Albani akasema hii ni kuonesha ya kuwa Mtume alikuwa hainui mikono kila wakati anapoinuka kwenye raka ya tatu. Kwa hiyo sawa, Sheikh Albani akasema kwa hivyo inatakiwa jambo hili lifanyike, lakini isiwe ni daima na milele na kuendelea, bali iwe ni ahyanan, atumia lafzi hiyo ahyanan, maana yake iwe ni wakati mwingine, ani mara kwa mara, si kila mara, isipokuwa iwe ni mara fulani fulani. Kwa zile sehemu tatu ndio sehemu ambazo inatakiwa mtu ainue kila wakati, lakini hii sehemu moja ya kuwa ushamaliza kutashahudi ya kwanza, sasa unataka kuinuka raka ya tatu, hapo inatakiwa ukiinua unainua, lakini siwe ni mfululizo na kawaida na kudumu, iwe ni ahyanan, yani mara kwa mara. Almuhimu, maulama wengi hapa kauli zao zinathibitisha jambo hili kuwa limethibiti kwa Mtume, kwa hivyo lina mushkili wote. Hadithi ya nane, عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وائل بن حجر anasema niliswali pamoja na mtume, fawadha mtume akaweka yadahu mkono wake aliumna wa kulia, ala yadihi juu ya mkono wake aliusra wa kushoto, ala sadrihi kisha yote miwili akaweka juu ya kifua. Akhrajahu ibn Majah, ibn Khuzaimah, hadithi mpokewa na Ibn Khuzaimah, na ndio daraja yake ni sahihi. Kwa hivyo hadithi ni sahihi, rawahu kama tumesema Ibn Khuzaimah, na hadithi na maana wazi, yani ujumbe wake kuwa mahala pa kuweka mikono miwili baada ya kuumeziweka ni mahala ni kifua, na kisha hizo mikono yatakiwa wa kwanza ambao na anza ni wa kushoto, kisha baadaye wa kulia unakuwa juu yake. Kufunga mikono ni sunna, lakini pamoja na kuwa ni sunna, haifai mtu kuhalifu sunna hiyo kwa kufanya lingine ambalo ni bid'a ambalo halipo. Kwa hivyo ndio sababu kuna baadhi ya wanaoswali kwa kuachilia mikono. Ikiwa mtu ataachilia mikono kwa kuwa ameshindwa kufunga mikono, hapo hana makosa yote wala utakuwa hana hatia. Lakini kwa yule ambaye ataachilia mikono na ana uwezo wa kufunga, lakini yeye anaona kwa tukule kuachilia ndio sunna, sasa tunasema kuwa hiyo ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu ameacha sunna na akafanya kinyume chake kwa kuitikadi kuwa ndio sunna. Naam. Lakini labda mtu ni mgonjwa, mikono yake ni migonjwa, ama sababu nyingine ya kuwa labda ambeba kitu, basi ni kuwa aweza akashika mikono yake akifunga mikono kama ilivyothibiti kwa mtume. Kuna wakati alikuwa kiswali akiwa amebeba mtoto, hasa mambo kama hayo, hamna shida, inawezekana mtu asifunge mikono na itakuwa hana makosa yote. Kinyume na yule ambaye ataacha kufunga kisha achilie kabisa, aseme kuwa hii ndio sawa, na hali ya kuwa sawa ni kufunga itakuwa ni makosa. Jambo lingine ni kuwa mahala pa kuweka mikono ni kifua, ama kule kusema kuwa mikono iwekwe kwenye kitovu ama chini ya kitovu ama kwenye tumbo ni hadithi ambazo hazija thibiti, manake hazija sihi. Kwa hadithi ambayo imeswihi ni hii ya kusema kuwa yatakiwa mikono iwekwe juu ya kifua. Ingawa kuna wengine kule kuona hapa kuwa imetajwa sadri wakaanza kufanya tawili. Ndio sadri kwa Kiarabu ina maana mbili. Maana ya kwanza ni ile ya asili ya kuwa sadri tunajua kuwa ni kifua, hiyo maana yake. Lakini pia maana ya pili ina maana ya sadri, maana yake ni mbele, yani sadri shay bi maana mbele yake. Nelewa. Sasa utapata kuwa kuna wale ambao sasa walipoona kuwa sadri imeeleweka kuwa ni kifua, wakawa sasa wanaitafsiri kwa ile maana ya pili ya kuwa, kwani tumbo iko wapi? Si pia tumbo ni sadri? Tumbo pia ni sadri. Kwa sababu gani? Kwa sababu iko mbele. Lakini sasa tukianza kusema kuwa hebu anza kuvihesabu hivyo viungo ambavyo viko mbele, utapata kuwa kuna kiungo kimoja ambacho ndio jina lake ni sadri, na hiyo tumbo jina lake utapata kuwa ni batni. Lakini sasa tukienda kwa jumla, sasa ati vitu vyote ambavyo viko mbele utavita kuwa ni sadr. Kwa sababu utapata kuwa ani masadara bi maana makana amaman, ani vitu ambavyo viko mbele. Lakini nadhani itakuwa imeeleweka, hiyo ni tawil ambayo itakuwa haikubaliki.